الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. سورة يهود دول سما سپارا اتما رکو د سپاری او د سورت 84 نمبر آیت سلور اتیا یعنی دولسمی سفاری دنی سپنا اخوا دنی مین اخوا. سورت کی سلور مسائل ذکر کیدل اهم. یو دا چه عبادت بسرب دا اللہ کوئی دا اللہ نسوا دمل چا بندگی عبادت بنا کوئی. او دویم عالم الغیب اللہ دے دا اللہ نہ سوا بل سوک عالم الغیب نشتا. او دریم دین او حق و شجاعت او بادری سے بیان کا. سلورم تسلی دائی دا حق تا. میں صورت کی وہ واقعات تی سلور واقعی دغی تعلق داولی دعوی سو صراحتن چه عبادت بصرف دا اللہ کے. پاکی دری مخ کی ذکر شوی واقع دا نوح علیہ السلام دا ہود علیہ السلام دا صالح علیہ السلام او دو واقعی دا غی تعلق دا دویم داوی سرو چی عالم الغیب اللہ دے اغام مخ کی ذکر شوا. مخ کی ذکر شوی واقع دا ابراہیم علیہ السلام او دا لوت علیہ السلام نیزی نشپگم واقع دا و مجموعه کې او داولی داوی سره چې تعلق ساتي نو پاکی سلورم ده واقعه د شعیب علیه السلام. او وروسته اومه واقعه ذکر کیږي د موسی علیه السلام چې دغې تعلق د درېمې او سلورمې داوی سره دی. د شعیب علیه الصلات والسلام ذکر صورت اعراب کې مشوي ده. دا خطیب الانبیاء شعیب علیہ الصلات والسلام او مدین دا د ابراهیم علیہ الصلات والسلام د زینم ده. مدین ابن قد پورا د ابراهیم علیہ السلام بی بی وا او دا بچی تی شو مدین یا خارم په دغنم سره مشهور شو. د یو بین الاقوامی منډهای وا تجارت به پدی کې کېدو او د مختلفو علاقو نه به خلق راتله. دوه لارې وي د مدین یو ته کوزه لار ویله چې هغه به مدین کې خلقو سامان واغستو او هغه مدینه تراوړو مدینه کې به خرڅ کو. دا ځنه به سامان واغستو او هغه به دا برما ته ویوړو برما کې به واغستو. هندستان ته راوړو هندستان نه به چین ته وړو. او یو بر لار وا چې هغه د مدین نه به خلق لاړه بلقام تا او د بلقام نه به بیا داسې تله دمشق ته او د دمشق نه به بیا په دغه طرف باندې تلتله دغه ملکونه به ووهل او بیا به چین ته راورسېده. دې ته بره لار ویله او په دې کې شپږ کاله ور لګېدل په دې سفر کې. الله شعیب علیه السلام دغه قوم ته لېږلی و. دا قوم کې د عقیدې نقصان هم او تجارت کې په هغو هم زیاتې کمې کولو. شعیب علیه السلام چې کله دې ته بیان وکړلو قوم ونه منله، د الله د عذاب سره مخامخ شو. کله شعیب علیه السلام خو ډېر واضح بیان خلقو ته کړی و، دلته هم دغې بیان دی. ویلا مدین او موږ لېږلی و مدین والو ته اخاو هم د دې ورور شعیبن شعیب علیه السلام. قال ان هو غايا قوم يعبد الله اذا ما قوم عبادت تو كيد الله ما لكم نشستو زفر من اله سو كارساز معبود غيره بغير دغه الله نه. ولا تنقص المكيال امكوي بمانا والميزان او طلا بمانا او طول کی کمه مکوي صحیح بمانا خلق لور کوي صحیح طول ور کوي دیو پر پیمانه کی چی کمی کولو نو بدا سی انداز چی پیمانه خود لوخی وی دو قسم لوخی بی سات تری و یو وڑو که بلغت ها چانه بی سشه غیستو پا غط لوخی بی غیستو اچی ورکوو بی پا وڑو کی لوخی بی ورکوو تلی د پاره دو قسمه کانی ساتلی و نو چې چانه بس شیخ استو نو پاغه غټ کانی می تللو اچور کوو نو پاغه سپک کانی می تللو دغه سي ډنډې چې کومې جوړې کړې پاکه هم طریقې وې د دوی یا که یو لوخې به نو پالوخ کی به هم چې دا غو نه به اغستنو خصم به پخپو وګرځیدل په خوا زمانه کې چې کوم بیدتیانو نو اغو با دی خلقو رشی پیمانه کولی یو بیتیزان لهم پمینز کیو کما پیمانه چی و کولا چا خپل پیمانه بی کولن پا غیبی زورو نو کوا سم بخپو پو خطا و خلق پا خلا اچی دا اغوی با کونی یو دعا زرزر بیدا کوا خلقو بی منیسی بسکی خپل بانی سم بخپو خی جو زمانگ آغا چی دی کم دینو دا غسی ور ولی دا قیسی بی او ډنډې مداسي وا چې یو طرف په پیړو بل مې نریو ا نری به وګدو پیړ بلندو د خبريو میزانيه برابر کړی وا. خدای یو طریقه ده چې کله ته په دا وګد سیس کې څه شی واچنو غزر خته کی او په لند طرف کې کم سیس اچنو زر نه خته کی نو کله به چې دیو د بل چانا سشه اغیستو پا پیما نغبانی پا تلا نو اغدانی وی پلند طرف کیا چوالی او کانی وی پدی اگت طرف کیو اچوار کوو بینو وی کانی پدی لند طرف کی او دانی پا اگت طرف کی نو پدی بانی وی چل کولو نو پیغمبر منک رداسی مکوی داو خیانت تی و ردید واجن عذاب رازی انی بشکزا اراکم منم تاسو بخیرین په خیر سره چې مالدارې خراب نشي و انی او بشکزا خاپ یریګم علیکم تاسو عذاب یوم محیط د عذاب دورځي یا تکون کینا و یا قومی اذا ما قوم او فل مکیالا پر کی پیمانه والمیزان او طول بالقسط په انصاف ولا تبخسوا الناس او مكه موید خلقنا اشیاءهم دغو شیونا مخکې دغې بیان مو وکړو. ولا تعصوا او مګرځئ فی الارض فزمکه کی مفسدین فساد کوونکی بقیت الله باقی مانده د الله پاک خیر غورد لکم سوز دپاره ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان انشاء الله کومه ګټه دله درکی نا بهتره ده تاسو ولی په دوکاو په چل غټی کوي او بقیل نه مراده طاعت هم ده چې الله طاعت ساو زپاره غره ده او نه دا چلونه نه پرمانی کول. معلوم شو دا خبره چې څنګه عبادات سره انسان مؤمن ګرځي نو معاملات هم په صحیح طریقې سره کول دام د ایمان تقاضا ده چې په صحیح طریقې سره تمام معاملات وکړي او دین اسلام چې خوريږي دام په دې خوريږي. وما انا وزنیم علیکم پتاسو باندې به حفیظ ساتون کې. قالو ویدیو یا شعیب ای شعیب اصولاتو کا ای منستا تعمرو کا تا تحکم کئی انترو کا چمک پریگدو ما یعبدو اغچ بندگی کولا ابا اونا زمان پلارانو او انفعلا یا کول زمان فی اموالینا پمالون زمان کی ما نشاس چمان غوارو ستا پوینا منگ دا نپریدو او دای چورتووی چستا منز نبازی وی ذکر دا منز مراد تین دین دے نکی امام رازی سیب تفسیری کبیر کی او سیوتی دوری منصور کی وی او بازی وی چی شعیب علیہ السلام دیر من گزار و منزون میں دیر کول پا دیو جدیو دا خیطاب اغتاو کون دین دایو خبر خلقو معلوم کلا چی دا خلق سرمایه دارو نو سرمایه دار خلق داوی چی منگ پا خپل معاملاتو کی آزادیو تاسو خپل د دین سکار لري مانځاو دا سو سو مسولات سره او پاتې شو معیشت معاملات نو دا موږ په خپل تبه باندې کوو. الان کدا خبره صحیح نه ده بلکې اسلام چې دی دا صرف د یو سو خبرو نه عبارت نه لري چې څوک او دسو کی او منځو کی او روجه ونیسي او حج وکي زکات ورکی د دینه فقط عبارت نه لري چې دا سو مراسم ادا کی بلکې اسلام یو جامع دین دی په دې کې ډېر شعبې دي غټ غټ شعبې د اسلام شپږ دي. یو اعتقادیات دي چې دا قائد و اصلاح وشي دا ایک نمبر خبره ده. دا قائد و اصلاح چې وشي نو دویمه شعبه د عباداتو ده. عبادات هم ګڼ اقسام دي مالی دي بدنی دي قلبی دي لسانی دي اعضائی دي ظاهری دي باطنی دي نو دا عباداتو خیال سات او دریم معاملات دي معاملاتو کې خرڅول اخیستل اجاره کول او دغسې عاریت سرچانی اوسیز اغسل نا ټول معاملات دی بید خرسولو اقسام دی اغسلو چی پاغی باندی خلق مستقل کتابو ندی کلی انچی دا کم قسم خرسول لی او کم قسم اغسل لی دا بیع سهی دا باطل دا فاسد دا او کنا مکروح دا زان اقسام دی دا یولوی شعبه دا او اسلام ما د مخ کې موې چې دا په معاملات خوري چنانچې د نبی علیه الصلاۃ والسلام وسیرت کسوک نظر واچي صحابه کرام او د نبی علیه السلام جون موږ ته داخي دا دین اسلام په معاملات خور شوې ده. د نبی علیه السلام مکه کې دیار لسکاله مهنت کړو او دو کال مدینه کې بیا چې د مسلمانانو مردم شماری وشوه نو 313 سده پاسه باندې 15 کال کې دومره ورسېده او په وحد کې 1000 تر رسیدلی وو چې دا شپاړس کال شو. او هدي بیا کې چې دا پشپګم کال وا نو مسلمانان چې وو نو 1500 په دې 19 کال کې د مسلمانانو تعداد 1500 صد فاسو او کله چې مسلمانانو د مشرکین سره صلح د حدیبیه وکړه بیا چې پاتم کال کله پته مکه کې دا د مسلمانانو مقدار 10,000 تر رسیدلو په دې یو نیم کال کې دومره زیادت پکې وشو اتنیم زره کسان په اسلام کې داخل شو دا ولی در دیو جنا چې قبایل آزاد شو مسلمانان آزاد شو د یو بل سره د دیو ناس ته پاسته وشو معاملات وشو او اخلاق د یو بل ولیدل کافیرو چې کله د مسلمانانو معاملات ولیدل نو هغه سرواغستو اسلام کې داخل شو اسلام چې خوریږي دا په دغې خوریږي معاملاتو باندې نو دریم نمبر شعبه د معاملاتو صحیح کول دي او څلورم معاشرت دی معاشره د کور ماحول ټیک کول چې تدبیر المنزل ورته وایي د چم د ګاونډ د کلي علاقې ماحول ټیک کول چې هغې ته سیاست المدن وایي دیو ټولو خیال بساتی د رشتہ دارانو او د گاونډیانو د کلی د علاقې او پینزم اخلاقیات تی چې انسان د خپل اخلاقو هم اصلاح وکي څنګه اخلاق چلول پکار دی د کوم اخلاق نه ځان ساتل پکار دی دا ځان له یو باب دی او اخلاق با اغا معتبری کم چې په اسلام کې دی دا سینه چه تل نورو نا اغیزده کی یهودو نا سواراو اندوانو سکانو او شپگم شعبا اغا دا سیاسیاتو دا چهیت حکومت وی حکومت دا پارا ام قوانین دی سا قوانین دی چه پاگی سرا اسلامی مملکت حاصلی گی ایت قوانین د ملګری وای اې د پاره jihad کول او دغه امور ته کول څو قوانين دي هغه تام ملکداري وای پاکي د هر چا حق حقدار تر سوال دي او بل خلافت کبرا نه چې د سیو مشري صحیح صالح چې د خلقو انتظام چلی ونه د کوم قوم چې مشر نه وي نه به شهر نه فرسان جوړي باقی بیا خانه جنگی رازی. نو دا آ وقت چه کم سرمایه دارو نو اغوم دا خبر کولا. چه بس سیده منز پا دین که منز ده و روجه دا کوئی. آ نور زمون چه کم مال لین پا دی که دی چا سکار نیشتی چه منگی سنگلتو سنگی خرچ کو. دی که منگ ازادیو. نو ایش ویبا ستا دین منگ تا وی چه دا تاسو پا دی که ازاد نی دا منگ نمانو. او دا سیمنګ په خپل عقایدو کې آزاد چې څنګه عقیده جوړو موږ د پلان نه کې څنګه عقیده او پاغي وزو ستا خبره موږ نه من او بیا د استهزاء د پاروي انک لانت الحلیم الرشید یقینا ته بردبار او نه کې په خپل ګمان کې ته ډیر خسړې د استهزاء کوله شعیب علی السلام ورته سوي قال اوی شعیب علیہ السلام یا قومی ایز ما قوما ارائیتم ایتا سوینی ان کنتو کچرت یمزا علا بینتین واضح دلیل من ربی دخبل ربنا ورزقنی امال رزق را کڑی منہو دخبل ترپنا رزقن حسنا رزق خیستا نو ایز ما دا پر دا جائز دی چپ دا وحی کی او پا دا خبرو کی زخیانتو کم نمال چرت جائز کی وما اريد اوزير ادنكم ان اخالفكم چه خلاف حکم استاسو الا ما ما الشم اغستا انهاكم چه منكم تاسو انه دا غينا استاسو اعتراض به علوي چه ما تاسو ده یو کار نه من کوله او په خپل ما کار کوله يا تاسو ته ما ده یو کار حکم کوله چې دا کوي او ما په خپل نه کوله هر کلا چې زه اغه کار کوم چې د کم تاسو ته حکم کوم د اغه نه ځان ساتم چې تاسو ته من کوم بیا تاسو ته کم ځنه اعتراض کوي ان اوریدو زیر ادنکم الا الاصلاح مگر د صلح او د جوړښت چې تاسو منځ کې صلح راشی صلح د الله سره صلح په خپل درمیان کې مستطعتو سمر چې زما طاقت ته وما توفیقی او نه توفیق زما الا بالله مگر فالله د الله نه وز توفیق واړم چې الله تمہاره قوت طاقت راکی توفیق دس دادن بکارې اچھا صرف یو کار کی امداد کول دا الله نه بز امداد غواړم علیه په دغه الله باندې توکل تو ز توکل او باور کوم و الیه او دغه الله ته اونی مو زر جو کوم یا قومی دا نرم الفاظ دي چه زما قوم پر دینه خپل خلقی زما څنګه تاسو بد خوایي وکم و یا قومی ای زما قوم لا یجرمنکم تیز دن کی تاسو لرا شقاقی زما اختلاف ایو سیبکم ورسی تاسو تا مثل ما پشاند اغا اصابا چی رسیدلی قوم نوح قوم دنو علیہ السلام تا او قوم هود یا قوم دهود علیہ السلام تا او قوم صالح یا قوم د صالح علیہ السلام تا زمار دشمنی دا وجنا تاسو دا سی کارونو ونکی چې بیا په دغه عذابونو کې گرفتار شي کوم د قومونو چې بکی گرفتار شي او ما قوم لوط ان له قوم د لوط علی السلام کوم بی بعید استاس نه لري لریواله په مکان کې زکه چې شعیب علی السلام مدین تلګل شو ا د لوط علی السلام قوم اردن کې مدین اردن دیو بن لري نه دي نږدې نږدې یو یا زمانه کې تیمورات دی د شعیب علیہ السلام د قوم علاقه او د لوط علیہ السلام دغه لار یو د تاسو ته نږدې دي زوړ تاریخ وریاد کو واستغفروا بخنه غواړی ربکم د خپل ربنا ثم توبوا بیا توبه وباسی الیه دغه الله تا ان ربی بشک زما رب رحیم رحم کوونکی دی ودود شفقت کوونکی مخلوق باندې الله مهربان دے او دا اوس رمینه کوي هم دا وجد چې انبیای را لګلی دی د پار دیو د شیطان او د خواهش د وجه نه د هلاکت سم مخامخ کی چې پیغمبران دیو ته سم لار وخی قالو وی دیو یا شعیب ای شعیب ما نفقه مون نه پیګو کثیر مما پډیرو اوس تقول چته وی ستاره خبرې زمونږ ذهن کې نه کینی بس دا هر وخت یو خبره ده دره قدرت شان دی څوک چې د چا خبرې تا د محمد په انداز نه کینی نو آ خبره دا غم دماغ کې ناراضي خبره الا په دماغ کې راشي چې د محمد په انداز تا غي ته کینی نو دې زمانه کې هم ډیر داسې خلق دي چا گمراهی کې مبتلا دي که څوک ته سم مسله خبره کوي یره وای دا چې سړی چې لري دا خبرې زما ذهن کې ناراضي عوام وي و ان بشکم لنراک خما غوینو تا در پینا مون کې دوی فن کمزور هه ته کمزور یې یا د بدن په اعتبار سره د مال په اعتبار سره او زم دا چې کوم سرمایه‌دار خلق دي نو هم د مال په نشه کې وي حق پرس عام طور سره کمزور یا عاجزان خلقی نو او تسپک نظر کوي او خبرې تی غوږ نه دی ولولا رحتو کاو کچرته نه وی ډلستا لرجمنا کانو په کمر ویشترې وی تالرا استاد ډلې مم قدر کو یا یریدا ځکه چې د لوط علیه السلام نه پس الله چې کوم پیغمبر را لېږلې مضبوط قوم کې را لېږلې رجم کمر ویشتو ته مو یو کنزلو ته مو موږ به تر دې بدې ویلوې وما انت او تنه علینا پون باندې بی عزیز غالبا قال ان وی شعیب علیه السلام یا قومی ازما قوما ارهتی ایدل زما عزو غالب دا علیکم بتاسو من اللہ دا اللہ نا دومره ظالمانه چې د الله لحاظ نه کوي د الله نه نه یریږي او زما د قوم نه یریږي دا کومه خبره کوي واتخذتموه او تاسو نیولی دی دغې الله لره وراءکم شاته ستاسونه وروسته ستاسونه ظهریه په شاته غورځولی شوی. الله هم دسې شاته غورځولی دی هغه ستاسو ور دماغ کې دی هنکې الله درته مخامخ دی. ان ربی بشک زما رب بما په هغه څه تعملونه چې تاسو یې کوئ محیط یا ته کوونکی دی. ګیرې بکړله قوم نسی کی دونو اوسوس اعلان د بایکاټ کوي. مثلا دادا چې کله ته د چا د اصلاح کوشش وکي او ګناه کې مبتلای تا ورته مسله وکړه او ګناه غ نه پریدي نو بیا وسه یو ذهن اوسیږي بایکاټ بتی کې. نو شعیب علیہ السلام هم د خپل قوم نه بایکاټ وکړ. ویا قوم اعملو از ما قوم عمل کوي علا مکانتی کم پا خپل زیبان دی انی بیشکز عاملون عمل کون کیما تازو چی خپل کار نپریدی زبا خپل کار کوم ستازو زما جوړ نرازی صوف تالمون زرده چی تازو معلوم کوي من آسو کیا تیه چرا شغطا عذابون عذاب یغزی شرمی دادرا ومن آسو و کازیبون چا دروغ جنوی ورتقیبو او انتظار کوي انی بیشک از ما کوم سو سرقیب انتظار کون کیما ولما جاء اکل چراغ امرنا زمونگا حکم چازابو نجینا مخلاص کو شعیبن شعیب علیہ السلام والذین آکسان آمنو چی مومنانو ماہو دسرا برحمت مننا پر رحمت سر زمونگنا اغاجزان ایمان راوڑو اللہ غول نجات ورکڑلو او کم چې متکبرین او سرمایدارو دا اوس حال شو واخذت الذين ظلموا صيحته او نیول آکسان را چې ظالمانو چغی اصل کې دیو له عذاب چې الله د چغی ورکړو نو دا په دی وجه چې شعیب علی السلام به کله بیان کول اندی او په چغی والی چې چوب شاو خبرې مکوا نو الله ورته وغو چې تاسو به چغی زماره طرف نه چغواوري چې وته ټینګ نشي ټول سپلای شو فاصبحوا ندی اوغرزدل فی دیارهم په خپل کورونو کې جاسمین ناس په زنګنانو زنګنانو چې کینه خو پړ مخشي علم یغنو بیا کیدونه اوسدل بیا پدې کې الا خبردان بودن حرکت ویلی مدین د پاره د مدین والو کما باید سمود لکه څنګه حلق شو سمودیانو دا تشبیه دا غو صرف عذاب کی دا جاغو بانی هم چغو والی شوا نیو بانی موالی شوا او یا پا سکونت کی چی دا یوزی اوسیدل لگا سنگ چی سمودیان دا عرب و علاقو کی اوسیدل دا شعیب علیہ السلام قوم دا عرب و علاقو کی اوسیدو ولقد ارسلنا موسی دا صورت کی وما واقع دا اور دې تعلق د دریمې او سلورمې داوی سره ده. دریمې داوا صورت کې هغه دا چې دین په بادره سره بیان کا لکه څنګه چې موسی علی السلام بیان کړو او کته کاری پر ازي نو صبر وکې شان د موسی علی السلام دا سلورمې داوا شو تسلی. ولقد ارسلنا وتحقيق موږ لګلې او موسی علی السلام بي آیتنا په خپل معجزاتو وسلطان مبین او په دلیل ښکارا غلبه ښکارا سلطنت ښکارا مې ورکړو د فرعون په مقابله کې اله فرعون موږ لېږلې او موسی علیه السلام چا ته هم لېږلې و اله فرعون فرعون ته و ملئه او سردارانو داغه ته فتبعو نو دوی تابعداري وکړه د سردارانو امر فرعون د کار د فرعون وما امر فرعون او نو کار د فرعون بیرشید نیک او صحیح او خلق هلاکت تا چول او دا غلطی حکمه کولو دا خلق دا پلار و روان شو غلا رسیده نوا یقدمو قومه یقدمو مخکی کیگی با فرعون قومه دا خپل قومنا یوم القیامتی پورز دا قیامت کی اوردهم النار داخل وکی دی ولر وره ورتا چې قیامت شی او پیسری وشي فرعون به مخ کی وی او چا چې داغه تابیداری کړی دا نو ور پسې وی فرعون به جانم تلال شي ندی وب پسې دي دا د هر ناکاره مشر خبره ده څوک چې په ناکاره مشرانو پسې زی نو قیامت کې بداغو په باره کې پیسلې چیزې جانم تا نو تابیدار به مصر د قصې زی لکه څنګه چې دنیا کې فرعون هغه دریام ور داخل شو او لخکر وسهم ور داخل شو نو دریاب چراغ فرعون ویوړو لخکر موسه ویوړو و بیسل ورد المورود او ډیر بد دی ازید ورتللو چې دی ورته ورتللی کې دیشي و بیسل ویردو او ډیر بد دی زید ورتلو المورود چاغی تا ورتلل کی گیو کی دیشی او ورد گدر تا موی نبیا مانا داشی و بیسل ورد المورود او ډیر بد دی او گدر چراتل ورت کی دیشی دادی سی گدر نده چسو گوتی و بوی سی او پیدا با حاصل کی دار عذاب زیده و ادمیعو اور پسی کلیشو پدی و پسی پی حازی ہی پدی دنیا کی لانتن لانت ار سوک پا پیران اداغ پا قوم لانت وی و یوم القیامتی پورز قیامت کی بیسر ربد المرفود لربد انعام چو ورکڑے کی دیشی دیوتا عرفت انعام توی مرفود چیزی تو ورکڑے کی دیشی لیکن انعام خخو اغی چپا غیس انسان خوشا لشی او دیو ته چې کوم انعام ورکړی کېدای شي نو ابد اور وي او د سوځولو وي دا د خوشحالۍ انعام نشو دا اوس تسلی ورکړي نبی علیہ السلام ته صداقت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبرې خو څوک د ځان نه نشي کولی او نه چاته معلومیږي د وحی په زیر معلوم شو دی نو ته پیغمبرې ذالک دا من انباء القرآن دا خبرونو دکلون دین قصوها منگی بیانو علیک بتا باندی نا قصوه منگ بیانو دغ خبرونو علیک بتا باندی منها بازی پدغ کلو کی قائمون قائم دی ولال دی حلاکت پی ندی راغلے وحسید او بازی دل دل دی دیس دیر کا پسل چی خلق لو کی اورا پریوزی وما ظلمناهم امون ظلم نو کړه په دیو باندې ولیکن ظلمو انفسهم لیکن دی ظلم کړه په خپل ځانونو باندې یو انسان ګناه کوي غلط کار کوي الله وې دا ځان سره زیاته کوي ما سن شي فما اغنت ندپنکو انهم دیونا الہتهم اللتی کار سازانو دیو او یدعونا چې دیو را بلل ان دون الله ما سوا د الله نه من شین سسیزه لما هر کلا جا اچراغ امر ربی کا حکم در ابستا چا عذاب راغلو نو غردیو چی کم معبودینو چی دیو پی نازیدل انو حاغی عذاب واپس نکلو نی واپس کولیشو یک دی زمانه کم چی کلا عذاب راشی نو ازان دی چی طاقاتور وی او سوپر سوپر طاقاتون وی اغو نغازام مخی تبیل کل عجزی کمزوری ایس مقابله نشی که ولی چو بلگی زیادی شی داغی مقابله نشی که ولی سو کالو نو تدیو غٹ غٹ پلو نخو دی او چاو بپو روڑ نو ارسول پاستر کی اوخ کم دا سوا وما زادوهم او زیادت اینو کدیو لرا غیر تدبیب علاوه دا حلاکتنا و کذالک دا غرنگ اخذ ربکانی والنربستا اذا اخذ القرآن کلچنی سی کلوالو یا ظالمتون او پدا سال کی چی دیو ظالموی دا کلیوال انا اخذهو بشکنی والد اللہ علیم دردناک دی شدید سخت او اغنی والسکنشی وفس کوالے 2010 کې چې بارانونه سخو شو او دا سیلاب راووت نو چا دا واپس کولی شو او سمره ترقی کارونه چې کړو شپېته کاله کې هغه ټول نس نابود کړو. یا کومه زلزله چې راغله 2005 کې نو چا واپس کولای شو؟ لوی لوی بلډینګونه هغه ایره شو. دا الله خلقو ته ښیي قانون د الله همدا دی. کذلک ذکر وي چې دا خلقو څه خاص نه ده. ان بشکا فی ذلک بدی کی لآیت النشان دے لمن دا فاردا چا خاپچ یریگی عذاب الاخرتی دا عذاب دا آخرتنا. ذلک دا یوم نرز دا مجموعن لہنا چی جمکی دے بشدی تخلق و ذلک او دا یوم مشہود او رز دا چازیری بورتا کی دیشی وما نو اخیروہو امان نرز تکو دے لرا الا مگر لی اجل مادو دا پادر نیٹی معلوم چی دا اللہ پا علم کی دا د قیامت دهشت او سختی ذکر کوي. وس یو ما په اورځي اتي راشي لا تکلمو خبري بنې شي کوله نفس هي سيو نه وس الا بي اذنه مگر په حکم د الله. د الله د اذن نه بغیر بسوک سنم نشي کوله. دا سه او دهشت به نو خلق با ان تقسیم شي. فمنهم نو بازي پدیو کی شقیون بدبخت بوي او سعید او نیک بختا. دا دور دلی بشي یو د بدبختانو او بل د نیک بختانو. اوس د دوانو تفصیل کوي دا خو اجمال شو. فاما الذين شقوا اکسان چې بدبخت دي ففي النار نو یو پور کی لهم د دیو د پاره فيها پدې کی زفیر سلګي وی او شهیق او هنه دل زفیر اغه आवाज ته وی چې انسان د سخ غم په وخت کې دا یو اسویلې کې یو आवाज نشي پورته کولای او شهیق دا خر چې کم هناره کینو هغه ته وای. بعضی مفسرین ذکر کړی دي چې کله دیو د غور ته غورځول شي ناول کې بدیو هناره کوي. مې دا هناره به رو رو کمیږي انتها به دې ته وشي چه بس سلگئی بھئی او بیا بدا زگیری بکئی بس اسویری بکئی او دا بردیو اغجون وی زکر دنیا کی هندوی خنداگانی کولی جڑای نو کڑ چرتا او نا دا اللہ دا یری ندیو سترگو نوخ کی تلوی نو آل تی کی بوس ندیو جڑای خندا بنی خالدینا همیشه اوسیدون کی وی پیها پدی کی مادامتی سماواتو ترسو چی امیشه وی اسمانونا والارض و زمکا الا ما شاء ربک مگر اغا چی غواړستا رب. مقصد دا دی دادی چی ترسو پوری بر اخکتا والی وی نو پرتوالی اخکتا والی خو همیشه دی ندیو پا عذاب کی وی عذاب هم همیشه ای. البتا که اللہ غواړی نو کم چې صحیح عقیده والی لیکن نه کار عمل د وجن تروی جانم تا چاگه تا وسات المومنین وی نو آغا با بیارا اوباسی دکا چه جهنم امیشه دا کافیر و مشرک دا پارده او چا عقیده صحیح وی دسا گناه پا وجد تلوی نو چه آغا سزاو سکی بیا براوزی. این نورم بکا بشکستا رب فعال که انکی ریلی ما دا پاردخ سیورید چی اراده وکی هنداو سا دنی کانو خلق و مقام ذکر کئی. قرآن کریم کی دا طریقه دا چی تخویب او بشارت دوان یو زیر اوڑی. خلق دو قسم دی یو قسم اغا دی چی اغا دا یری خبر واوری دا اغو اصلاح کی دا اغو دا پار بشارت تخویب شو چی اصلاحی وشی. مقصد د قرآن د خلق اصلاح ده. او سخل غاغی دی چی اغا دا خوشحالی خبر واورین دا غو اصلاح کیگی دا غو دا پار دا ذکر کئی. نو اوسو بشارت تی دنیک بختو دا پار. و اما اللذین او آکسان سویدو چی نیکان دی نیک بخت شوی دی ففیل جنتی دی بوی پا جنت کی خالدین امیشو سیدن کی پیہ پدے کی مادامت سماوات والارض تر سوچی امیشوی اسمانو نوزمکا بروالے اخکتوالے. نمانا داشوا چی پرتوالے اخکتوالے امیشہ دے جنتیان هم په جنت کې همیشه وي. الا ما شاء ربک، مگر هغه چې غواړي ستا رب. د دې نه مراد هغه کسان چې د ابتدا په وخت سره جنت کې هغو نه و داخل، ایمان یې و، عقیده صحیح وه، ګناهونو تیر شوو، نو د ګناهونو په وجه باندې جهنم ته تللي وو. نو په هغه مقدار چې کله دیو سزا وسکي نو بیا به جنت ته راشي. نو وروسته خو به دیو همیشه اوسیږي، لیکن اول په اعتبار سه همیشګیري نه وه، نو ځکه ماشا عرب کوي اطاعا بخشش ته غیر مجزوز، نه غوس کړی شوی. الله چې جنتیانو ته کم څه ورکوي نو په هغه کې به غوسوالی نه راځي، ختمېدل به نه راځي، همیشه به. فلا تکونو تمکیگا فی مریتین پشکی مما دا اغسن یعبدو، چی بندگی کئی ها اولای دا خلق، ما یعبدو نا دیو بندگی نکئی، الا کما یعبدو آباؤهم، مگر پشان داغی چی بندگی کولا دیو پلارانو من قبلو دینا مخ کی چی سنگ با شرکیاتو که دیو مشرانو، دیو ام داو پنخش قدم دی. و ان علم وفوهم، او بشکم پر اور کو ان کی دیوتا نصیبهم در ویسا غیر منقوص، نہ کما شوی کما حصہ جے دنیا دن ابم اللہ پر اور کئی چار دنیا جون خوراک سکاک تے، اگر چریو د اللہ نا فرمانی کئی، او اخرت کی دنا کارا کارونو سزا بم پر اور کئی. ولقد اتینا موسی الکتاب، او تحقیق سره مونږ ورکړی وو موسی علیہ السلام ته کتاب، فاختلف فیه، نو اختلاف کړی شوی په هغې کې، ځینو منو او ځینو نه منلو. نو سوال دا راځي چې سمدس عذاب ولې نه راځي، نو الله د هغې جواب کوي. ولولا کلمتون، که چېرته نوې خبره سبقت چې مخکې تیره شو ده، من ربکا د رب ستانه، لقودیا بینهم، نو پیسله بشوې د دې په منځ کې. دا سورۃ هود 12 سپاره 110 نمبر آیات ده. دا کومه کریمه ده چې مخکې تیر شوې ده؟ نو قانون الله فارش لیکلې ده، سبقت رحمتی غضبی، چې الله وې زما رحمت د غصې نه مخکې ده، او دا قانون دی چې په هر ګناه الله نیول نه کوي، مهلت ور کوي. کدا قانون نه وینو چې چا غلط کار کوله سیده د مخې سبا ختمې دو، یو څوک به نه پاتې شو. دویم دا چې الله جبرن څوک د مسلمانای هر چاله اختیار ور کړی دی، او وخت ول ور کوي، مهلت ور کوي چې د پاکي سوچو کی فکر وکړي. نو سم د ځکه الله عذاب نه راړي. انهم او شک دیو لفی شکین پشکری من هدین موریب، بی قرارم، لا دیو شک سوا کی گی او زیادی گی. و انا او بشکا کلن هر یو لما هر کلا لیوفی انهم، چی پورا پورا اور کئی دیو تارب بکربستا اعمالهم بدل دا عملون دا دیو، انهو بشک دا اللہ بی ما پاسی عملون دیو کی خبیر خبردار دے، نور کولیشی لکه چې الله تر دیو د هر یو عمل پته ده، د الله په علم کې دي. نو په کوم عمل چې دیو له بدله ورکوي، نو قدرت والا ذات ته ورکولی شي. د الله ډېر صفتونه دي، خو د هغه ټول صفاتو رجع بیا دو صفتونو ته کیږي، چې د لوی علم خاون الله دی، د هر چا په حال خبردار دی، د الله د علم نه بهر هیڅ شی نشته، او د لوی قدرت خاون الله دی، چې چاله سور کوي که انعام پہ کوي که عذاب، نسوک اغنشی منه کوله. فاستقم، د دین اخوا وسه سلور امور د بهدرې د پار ذکر کوي، چې دا سلور کارونه توکا دیس ربا دری رازی، او ساغ امور دی چې دا غیر نزان ساتل فکار دی. دا عید پار دی خبر احتمام پکار دی. ناول امر دا فستقیم، نبرابر اوسا کما امرتا لکسن چی تا تا حکم کلی شوی دی، ومن تاباو چا چی توبه استلما عکستا سرا، ولا تطغوا او سرکشی ما کوي د حد نه ماوړي. نو امر د استقامت وشو او منع وشو د طغیان نه چې سرکشی بنه کې د حد نه مناوړي. استقامت د یو ګران کار دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ګیره مبارک کې سپین ډکی ولګیدل. نو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته وید الله پیغمبره تسپین گیرې شوې. نو نبی علیہ الصلات والسلام ته وی چې شیبت نهود و امثالها سورۃ هود او د دې په مثال چې کوم نور سورتونه دي زاغو سپین گیرې کړم. نو سورۃ هود یا نور سورتون نبی علیہ السلام ولی سپین گیرې کو. نو زګه چې دا حکم شو چې فاستقم په استقامت سره اوسېدل چې انسان کم کار کوي صحیح وکي او همیشه وکي او د خواهش تابعداري ونه کی د غلط ما حول نه دې متاثر نشي. او دا یو مشکل کار دی ګران کار دی. کار کول صحیح کول او همیشه کول. دیر خلق داسی چاگا پیو جذبه سرا یو کار شروع کی او صحیح کاری که خیو رز دوی وکی دری وکی بیت استقلار شی همیشگیری یو گران کار ده. او عائشه رضی اللہ عنها پرمائی چی نبی علیہ السلام پرمائی لی چی بہترین کار اغا ده چاگا همیشوی اگر چی کم وی. استقامت کې همدغه مشکلی ده او صحیح والی دی. دا یو مشکل کارو په دی وجه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ګیره مبارک کې سپین ډکې لګېدلی وو. چا یو عالم په خوب کې لیدلی وو، یو عالم خوب لیدلی وو، په خوب کې نبی علیه السلام لیدلی وو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کړی وو چې د الله پیغمبره دا خبره رښتیا ده چې ته سورۃ هود سپین گیرې کړې؟ ناغوی چې آو. نو ته کوم آیات سپین گیرې کړې؟ نو فاستقم کما امرت دا آیات ورته وي چې زه دې سپین گیرې کړم. چې د دین کار کول او خدمت کول په داسې انداز چې څنګه الله غواړي دا یو مشکل کار دی. دیو جنا علمام داو چه الاستقامتو فی الدین خیرون من الف کرامه. چا تا اللہ پا دین کی استقامت نیست نصیب کی دا دا زر و کرامتون نبیحتر او ورده. یو چا تا زر کرامتون نصیب شو بل کس استقامت بن روان ده دا دا غنه ورده. دا مقصدی کار ده دی سر کار روزی. او چه تا یو رز یو کار وکی او بیاتی قلار شی نو دا غی پیدنی چا همیشه ته یو کار کې نو الب هغه اثر کوي رو باسي باسر. ولا تطغو او د حد نه ماوړی دغسې د دې سمې لارې سره ګډ وړه لار بنه یو ځای کې چې هم ښه کې هم بد کې هم صحیح کې هم غلط کې. داسې خو ډېر خلق شته خام کوي بد هم کوي صحیح هم کوي غلط هم کوي. خو داسې کار چې هغه صحیح وي او غلطی بکی بالکل نه دا مشکل دی. او بعضی مفسرین دا وی چې سورۃ هود نبی علیہ السلام سپین گیرې کړو یا نور امثالو نو هغه دغه عذابونو ذکر چې مخکې وشو چې جانمیانو پر جانم کې با سلګی وی او هنه دل وی دا یو مشکل کارو. ځکه نبی علیہ السلام چې اورد نو یې سپین گیرې کړم. انه بشکد الله بما پاس تعملون چې تاسو کوئی بس ویرلیدون کې نه. ولا ترکنو اممایل کېږي ال الذين اکسان تا ظلمو چې ظالمان دي. فتمسكم النار نو اورسیږي تاسو ته ورو دا بل نه هیڅوا چې ظالم امداد کول خو یو ګران کار دی. دا ګناه ده او هغه طرف ته میلان هم نه کې. او که میلان دی و توکللو نو عذاب سمخه مخکی په دنیا کې یا په آخرت کې. تا تفسیر کبیر او روح المانی د دې معنی کوي لا تصحب الاشرار، چې ناکار خلقو صحبت بنه اختیاره، ولا تجالس اهل البدع، او کوم خلق چې بدعات کې اختری بدعات کوي دا په مجلسونو کې بنه کینی. او تفسیر کبیر د رکون معنی کوي چې د غلط خلقو فکار راضی کېدل، دا غی صفت کول، او دا اوسر شرکت کول، دا اوسر محبت کول، دا میلان دی غلط خلقو تا غور بدت تورسیگی. او حدیث تی نبی علیہ السلام فرمائی من مشا مع ظالمین، سوک چی دا ظالم سر اسی پلار املاڑو اگر چی لگ وسوست لئی، دا اسلام چی کم کڑای ہوئی دا ہی دا سٹ نا اویستا، چې د اسلام کړی او تر سټ نه نو بیا د کوبر کړی واچول. او دا هم روایتو کې راځي چې څوک د ظالم مرسته وکړي نو دغه ظالم بیرته الله په د مسلط کوي. وه ظالم سره مرسته کول دا سملګرتوب کول، اکه دا پارٹی پا اعتبار سرئی او که اغا دا قومیت پا اعتبار سرئی او که دا ملگر توب، دا دی معنی دارا چی دا ټول انسانیت سره او دا ټول ملت سره بدخواهی کول او دا ټول ملت سره بد کول دی. نزکا اللہ ور ور کئی وما لکم انبی سوز پارا من دون اللہی ما سوا دا اللانا من اولیاء سوک مددگاران ثم لا تنصرون، بی بساسو امداد نشکی دے الله د مظلوم امداد کوي. لا انصرنک ولو بعد حين، د ظالم نه کوي. ظالم له کسور کړي د امتحان د پاره دي. حق مسله چې انسان کوي او د حق بیان کوي نو دي کې تکالیف راځي، د خلق ورو طرف نه ردي بدی راځي، نو زړه پړسيږي، زړه خپکیږي. دا غي علاج الله ذکر کوي چې داسې اوقاتو کې به ته د خپل زړه تسلی چې حاصلې نو دا په مونځ باندې نو د مونځ اهتمام به کې، او په پنځه اوقاتو کې به دې اهتمام کې. واقمی صلات، او قایم و مونځ طرفی النهار، په دو طرفونو د ورځ کې، او زلفن، او په صحیحو کې من اللیل د شپې نه، ا دوه طرفونه څه دي؟ د ماسپخین دی او د مازیګر دی. او پس ایسو کی د شپې نه نغه ما خامم د شپې صدا ما خستند سحر ده. ان الحسنات بشکنی کی یذهبن سیئات، بیا ای بدولرا انسان نه بدی وشو خو چنی کی پس رسته وکړه نه بدی ختمی. مراد دینه صغایر دی، چې کم صغایر دی انسان نه واقع کیږي پنې کو سا ختمی. یو صحابی راغله نو آغا دکانداری کولا، دکانداری کی پردائی زنانو آغی تی سلاس اچولیو و نور غټ بدکاری تی نو شو، بیا و سغم پیدا شو چی دا خزمانا خلاف و شو نافرمانی و شو. نور آغی نبی علیہ السلام و سلام تا او صفائی ہوئی چی دا اللہ حد پا ما قائم کدا سی کار زمانا شوی دی. نبی علیہ السلام ورتسو نوی مانزر ټیمو اصحابی موز کی شریک شو، مانزر نے پس بیا ہوئے دا اللہ پیغمبر ما صفا کا دا آخرت دا عذاب نہیں ری دو ناوی موز دی موز سر وکلو لوی آو ندایات وطوی ان الحسناتی یزہب نسیعات، نیکی بدی ختمی. ندا بدی ہوئی چی اغس غمو توبی پنیت راغلیو، نورتوی چی بس تا توبہ قبلو شوا، او پدا سی خبرو کیسی دنیای سحاد نشتا. ذالک ذکر ادا پند علی ذاکرین، د پار د پن او نصیحت اغستون کو. انتکالیب برازین سبک وصبر، او صبر کوا، فان الله بشک الله فاک لا یدیو نزایکی اجر المحسنین، اجر دنی کو کارو. زورن ورکی اغه چاته چې خلق د ناکار نه منع کوي، نه هنی منکر نه کوي، گناهونه یینی چې خلق تو کی اختری، نه د د پزله کې صدرت پیدا کیږي، او نه دا خلق د غمنکر ناروا کار نه منکې. او سبا کې او بیګا کې خوشاله دي نو اخر کو ته زور نه ده چې سينه عذاب کې مبتلا نه شي فلولا کان من القرون ولنو د پیړو والو نه من قبلکم سوسنمه کې قلوب قیتین خواندان د پوهي ینهو نه چې دی ومنه کول کړوي ان الفساد د فساد نه فل ارض پزمکه کې زمکه کې فساد سره ګناه کول سوک چې گناهونه کوي او گناه ده ترغیب ورکی ندی معنی داره چې د دنیا ورانی پا دی خبر سوک پویی گینا گناهونه زیاد تول ده دنیا ورانه ول دی او نیکی کول نیکو تخلق را بلل ده دنیا عباده ول دی ده آخرت خودی دی خود دنیا عباده ول دی ندی ده که ده گناه نه تعبیر پا پسات سر وکلو إلا قليلا لكن لك ممن دا چانه انځي نامینم چې مخلص کړل دیونه سبازي کسانو چې خپل ډیوټي پیژندلونه الله یې مخلص کړ ا پیغمبرانو دا ولګ لګ ملګریو وتبع الذين اور پسیشو ا کسانو ظلمو چې ظالمان دي ما پاو سبسي اتري پوچ دیو مس کړ شو پی پای کی وکانو مجرمین او دیو ګناګار عام خلق اغام د غلط خلق ملګرتیا یې وکړه نو د لعنت او د عذاب سمخ شو وما کان ربک او نه دستا رب یهلک القرى جهلا کی کلواله بی ظلمین په ظلم او اهلها په دسال کی چوسیدون کی دغه مصلحون اصلاح کون کی وی چې کله سوک اصلاح کوي د خلقو اصلاح دمانه چې نه کوي شروع کیو ګناونه فرید او دا سوچ او دا غم راغسته او درد راغسته دا الله عذاب بنا رازی او چې دا سوچ خلق پریدی بیا به دا الله عذاب مخامخ کی او سوال رازی چې الله پاک دا خلق ټول مسلمانای ولینا چې ټول خلق په یوزل مسلمان شي جواب کې الله ولو شاء ربک او کچری غختل وستا رب فزور مسلمان اول جبرن جعل الناس انو ګرځول به خلق امته واحدتن ټولګه یو الله پاک ارچاله اختیار ور کړل نه جبرن سوک نه مسلمانی دنیا کی جبری پیسری نه کوي دلتی ارچا د فار اختیار دی جبری پیسلی د قیامت کی التی به در چ اختیار نه نه دنیا حکم داشو ولا یزالون او دیوبه می شی مختلفین اختلاف کو انکی الا من رحم ربک مگر او سوک چرهم پو کی ستارب نو هغه به دغه باطلې خبرې نه بند شي او په صحیح لار به روان شي ولذلک او د دې لپاره خلقهم دوی پیدا کړل دي د آیات کې دا رااله چې دنیا کې اختلاف نه ختمیږي اختلاف به خامخای دا اختلاف هو یو تکوینی اختلاف ته او بل تشریعی اختلاف ته تکوینی اختلاف دا خو الله پاک د عالم چې د کم وخت نه پیدا کړی جوشتي لکه اسمان یو شان دی زمکه بل شان دی یو شان نه دی دواړه بیا په دې زمکه کې سا علاقی یو شان دی سبل شان دی هو به ټول یو شان کې دی نشي په دې زمکه کې چې کم مخلوقات مونږ یې نو هغه یو شان نه دی غوا ځان نه دی غوا بیزی ځان غوا ځان نه دی بیزی ځان نه دی ګړی ځان لري انسانان ځان لري بیا انسانان را واخله نو دا یو شان نه دی د یو مور او پلار نه بچی پیدا شوی په هغه کې باندې پرکی هو به هو دورونه یو شان کې دی نشي هندغه سي جبو کې اختلاف ته سو کېو زبان وي سو بل زبان وي لهجو کې مختلاف سو کېو شان لهجه کې سو بل شان اگر چې زبان د ټوري یو وي مثلا دغه پښتو دا همون دلته یو لهجه باندې خبرې کو او چې سمې تلاړ شي بل لهجه وي بیا چې بنو تلاړ شي بل لهجه وي کوټ والو ځان نه ده د کوټې والو ځان نه ده د افغانستان ځان نه ده دا اختلاف الله ګرځولې ده دغه سي مال کې دولت کې سو غریب سو مالدار سو صحتمن سو بیمار ناری ناو زنانه دی دا جدا جدا دی دا تکوینی اختلاف ته دا دا د الله په قدرت دلالت کوي. ځکه چې ریسو انسان هم کولای شي چې یو فیکټری جوړ کړي او باقي او سانچه برابر کړي او یو قسم لوخي تر او باسي چې باقي بالکل څه فرق نه وي په یو تر زیاده خو مشکل کار نه دی. مشکل کار دا دی چې یو سانچه دغه نه مختلف لوخي تر او باسي. نو دا یو رحیم دی او دغه نه مختلف انسانان الله پیدا کوي کله الک کله جنۍ او هغه چې یو الکان نو هغه مختلف دا د الله په قدرت دلالت کوي. دې د تکوینی اختلاف وای کڅوګ دا کوشش کوي چې دا یو والي راوړي دانش کولای سه زمانه کې روس د کمونیزم په سلسله باندې او په زیره باندې دا کول چې موږ مساوات راولو چې هر څوک به برابر وي څوک به مالدار او غریب نه ټولو په یو طرز باندې او یا کال په غریب باندې تیر کړل او ډېری ویني توی کړي اخر په دې نتیجه ورسېل چې دا نه کیږي نو هغه نظام ختم کړو. لینن او ستالین چې کم اندروس د پاره وز کړه او په دنیا کې خلک دې ترا بلل دغه اختلاف وسوګ نشي ختمولای. او دویم اختلاف تشریعی دی چې هغه د عقیدو سره تعلق ساتي. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا کتاب دی اقتضاء الصراط المستقیم پاکی دا تفصیل هغه کړی دی چې داسې اختلاف درې قسمه دی. یو هغه دی چې یو جانب حق وي او بل جانب باطل وي لکه اختلاف په درمیان د کفر او د اسلام کې چې د نوح علیه السلام د وخت نه دا شروع شوی دی دا به تر قیامت پورې چلیږي. هازانی خصمان اختصمو فی ربهم دا دو جګړ مار دي او د رب په باره کې جګړه کوي څوک یې مني څوک یې نه مني. الله منی دا په حق دی نه منی په باطل دی. نو دغه تاویل شي اختلاف د حق او د باطل د کبر او د اسلام په منځ کې دا اختلاف تر قیامت پورې چلیږي دا نه ختمیږي. او چې ختم شو نو دا به د عیسی علیه السلام دور راغلی لږه زمانه به په ټوله دنیا اسلام او بیا به دغه ختم شي نو په ټوله دنیا به کوپر راشي نو دا دنیا به بیا ورانیږي. همدې ته وایي د حق او د باطل اختلاف. دویم قسم اختلاف هغه دی چې هر جانب په باطل ولاړ دی په منځ کې اختلاف دی خو په باطل ولاړ دی لکه اختلاف د یهود او د نسوارو. وقالت اليهود ليست النسوار على شيء وقالت النسوار ليست اليهود على شيء. بقره کې الله وي يهود دا وي چې نسوارا په هیڅ دین نه دي او نسوارا دا وي چې يهود په هیڅ دین نه دي. نو دواړو منځ کې اختلاف ته خدوانه په باطل دي. پس د بعثت د نبی عليه الصلاه والسلام نه يهودم په غلطه دي او نسوارام په غلطه دي. یا لګې دي زمانه کې چې کم سیاسی پارټو والري نو مېز کې سخت اختلافي یو په یو پسې لګي یو بل په بل پسې لګي او د ټولو مقصدم جمهوریت ته مغربي چې په دې ملک کې دغه مغربي جمهوریت چلیږي دا یو داسې باطل دعوا ده چې دا څومره سیاسيان د دې لپاره کوشش کوي نو ټول په باطل دي. اگر چې مېز کې اختلاف کوي یو پارټیو سه یو بل بل سه یو بل بل سه او خلق له دوکی دی ورکه او چې انتخابات نه شوی دغه نمک کې غټ غټ داوی کوي او چې بیا راشینو ارسته هيري دا هر طرف په باطل له دا اختلاف دویم قسم شو چې خلق اختلاف کوي لیکن په باطل باندې وي. دریم قسم هغه اختلاف ته چې دوانه جانب په حق وي یو جانب هم حق ته بل جانب هم حق ده. دغه اختلاف ته په پروعی مسایلو کې کم چې د ائمه او د دین په درمیان کې ده هغه ته اختلاف د راجح او د مرجوح وي. لکه د دین چې کم مجتهدین دي امامان د دین دي امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمه الله، د دې په منځ کې په دینی مسایلو کې اختلاف راځي. او دا اختلاف خلق وي چې ولې راځي؟ دا ځکه چې دلایل مختلفی. مثلا یو مثال نمونه تور مون پیش کو چې نور کلا تندر ونی سي نو دا غي د پاره مونږ کول دي. حدیث کې دی ذکر دی خدا مونږ بسنګ کې حدیث پرې کې مختلف راغلي او صحیح دي. ځینې حدیثونو کې دا راځي چې دوه رکعات مونږ نبی عليه الصلاة والسلام کړو او په هر رکعت کې نبی عليه السلام دو رکو گانی کڑوی، زینو کی رازی دری رکو گانی کڑوی، زینو کی رازی سلورے کڑوی، زینو کی رازی پینزے کڑوی، زینو کی رازی چنہ نیزدے کم منز شو داغی پتر زی کڑو چاگتا سار منز و نسار منز کی یو رکو دن یو رکوی کڑوی. اوز دا ټول حدیثو نرال نو دیا ایمو مجتہدینو چکم اصول نی داغ اصول تاہتا چای و تری قراواغستا چا بل تری قراواغستا اگر ترجیح سو کوئی داغورا دا سو کوئی آغورا دا. کم امام چې وای دو رکعت مونږ دی وکي یو رکو دی پکې وکي او دا غوره ده دا هغه نه چې دو رکو غانی سوکي او بل وای چې نه دو رکعت دی وکي په هر رکعت کې دو رکو غانی وکي او دا غوره دی نه چې یو رکو وکي. او دیس نه وای هغه کس چې یو رکو دی وکي نو دیس نه وای چې چا دو کړو دا باطل دی. دیس نه وای وای دا غوره نه دی غوره ده دی. او کم چې وای دو رکو غوره دی نو هغه داسې نه وای چې یو رکو باطل دی مونږ یې ونه شو او دغه غوره نه دی. دغسې بعضې حدیثو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام مونږ وکړلو چې کله فاتحه ختم کړه آمین یې ووی نو په هغې باندې اواز پورته کړی و. بعضې کې راځي چې اواز یې ښکته کړی و. امام صاحب وایي چې په ښکته اواز باندې په پټ اواز امین بهتر دی او کچا به اوچت آواز وي نو داسې نه وایي چې دا باطل کار یې وکړو دا د مونځ ونه شو خو یې دا غوره کار یې ونه کړو. او بعضې وایي نه په اوچت اواز غوره دي خو داسې نه وایي چې کچا پټ وي نو مونځ یې ونه شو دغه غوره نه دی. داسې وایي دې ته د راجح مرجو اختلاف وي پورې مسایلو کې. او الله جل شانه تکوینی طریقې سه بیا هغه حدیث چې د نبی علیه السلام طریقې راغلی وي اغه په سلور مذهبونو کې منحصر کړي کنه ډېر د دین غټ غټ امامان تیر شو والله دې سلور لره شهرت ورکړو دغه مذهبونو مدون شو په دنیا کې اتفاق شو اجماع شو په دې چې نور بسوک نه راو باسي مزګه پوره دي. او دې کې د حکمت ته چې د نبی عليه الصلاة والسلام د بدن مبارک نه کومه طریقې راوتی دي نو الله پاک په دنیا کې دا ټول جاری ساتي نو ځینې طریقې هغه یو قوم خپلې کړلې او ځینې طریقې بل قوم خپلې کړلې ټول په مضبوطوالي عمل کوي چې دا ټولې طریقې جاری شي د پیغمبر د وجود نه چې کومې طریقې راوتی دا د الله خوخې دي جاری ساتي. اوس څه قوم راوتی دی چې دا هغو مقصد دین کول نه دي او نه د دین خدمت دی ادا و چې بس په یو طریقه روان شو نورې ټولې طریقې باطل دي. نو در حقیقت احزان نسبت کوي حدیثو ته چې موږ حدیث والیو خو په حقیقت کې دوی د حدیث خلاف کوي ځکه چې توې دا کوه غبل مکنو هغه حدیث دی ونه منلو. موږ وایي زموږ پنځ دا غوره دا کوه ستاسو پنځ دا غوره دغه کوي نو دا حدیث هم شو هغه هم شو ته دا یو کې منحصر کوي د بل انکار کوي په دې چا سوچ نه کړی. نو دا د راجح مرجوح اختلاف ته د کوپر او د اسلام نه دی. دا غي حکم دا دی چې کم ملکی کم طریقه چلیږي هغه د سنت نه ثابت تا بس هغه پاغي باندې پرې دی بل ملکی چې کم طریقه چلیږي هغه مچړي. او دا د يهودو سازش دی چې داسې خلک هغه تیار کړی دي چې د کوبر او د اسلام اختلاف ګرځولې دي. دا و مقصد هم بری کې دا دی چې مسلمانان خپل منځ کې اړم شي لکه یو سړی اوس دا وایي چلکا تا امین بل جهر ونه کو نو مونځ دی ونه شو نو ته زه وایم چې ما مونځ وشو زما دغه لپاره دلایل کور زما ټول وخت په دې کې لګي ابل واخپل کې ګری يهود په ځای پاتې شو او مسلمانان خپل منځ کې اړم شو نو دا مسلې چې څوک په دې ملکونو کې کوي دا ځکه کې يهودو ملګرتوب کوي دا د مشرکینو ملګرتوب کوي ځکه يهودیت خلاف بنه کیږي د نصرانیت بنه کیږي د شرکیاتو بنه کیږي د بدعاتو بنه کیږي په دې وجه چې په دې مسلو کې به خلق قل جاوي او دا د غو سازش دی نو مسلام دادا چې کم ملکی کم کار کیږي او د سنت موافقی پاکشته ولی چیڑی آگا لیکن داغی مثال داده زمونگ پاکستان ہندوستان بنگال افغانستان اکثر ایران اکثر ترک دیگر امام ابو حنیفا رحمه اللہ مسلک چلی گی نو دلتی اس راتلل او داغی خراب کول دا بخلق کسی تفریقه جوڑا ولدی دا گناہ کئی کدا دیر رمضان تویز ردین خدمت کوم خدا ردین خدمت نه کیده د يهوديت خدمت کیده نصرانيت کی لکه مثلا پارب کیده امام محمد ابن حنبل مسلک ته او د دې پاکستان نه یو حنفی لاړ شو الته وی چې تاسو به دیس نه کوي زموږ په طریقه راځي ظاهر ده چل دی بخلکو کې اختلاف راځي او یې نه موږ خپل کو دی وای نه زماده ده به کوي نو هغه اختلاف دالتي جوړ کړو دا فسادي شو نو څوک دې هغه ځین راځي دلته اختلاف جوړې ده فسادي دي به خبره چا سوچ نه لري او دا وجزر دین خدمت کو مخرد دین خدمت نه کی بلکی دین ختمی د یهودیت خدمت کی د نصرانیت کی او د شرکیات او د بدعاتو کی نو ولا یزالون مختلف خپل نسبت د شیخ الاسلام نتیمه خبر زکه کوم کنه نور خو علماء وی چې دا خلق دغه فرقه چې دی علاقو کرا غری دی او ارزه بشک کی چول عبادت او چې سری اخواری خوا نو دیو خپل نسبت ابن تیمیه رحمه الله ته کوي نو چاغه د نسبت کې خدا خبره و منه چې نه اختلافات درجه مرجوه دي د کبر او د اسلام نه دي کما علاقه کم کار کیږي بس هغه پرې ده هغه ګوتی مو ها دا خبره ده چې سړی په کبر روان دی په شرک روان دی بدعات روان دی ګناهونه کوي نو هغه د ګناه نه منه کا د خدمت وکه ولذلك خلقهم او دې د پاره الله پیدا کړی دی عبد الله ابن عباس رحمه رضی الله عنهما وی در رحمت دپاره چې الله وی ما دا مخلوق در رحمت دپاره پیدا کړی دی او ابن کثیر وی چې نه د اختلاف دپاره چې خلق بخامخا اختلاف کوي دنیا کې اختلاف به یې دا نه ختمیږي وتمت او پرشوا کریمت ربک وینا دربستا لعمل انا چ خامغاڑ کومبا جہنم جانم ان الجنتی دی پیرانو و الناس اجمعین او د انسانانو ټولنا او کلن او ټول نقص مون بیانو الیک بتا باندې من انباء الرسول د خبرونو د پیغمبرانو نه ماغه نو ثبتو چ مون مضبوطو به پاغه سراف او ادک استازړه انبیاء علیہ السلام د واقعات او حکمت ذکر شو چې په دې سره د دایي زړه مضبوطیږي وجاک او رغلی تا ته په هذه الحق او په دې کې حق وموعظتن او فن وذکر او نصيحت للمؤمنین د پاره د مؤمنانو وموعظتن او نصيحت او ذکر او فن للمؤمنین د پاره د مؤمنانو اعلان د براءت بکې د غلط خلقونه اعلان د بای کارت وکې غلط او خلق سبا یو زه جنت تیره وقل للذین او یا کسان تا لا یؤمنون عملو چی ایمان نراوڑی عمل کوی علا مکانتکم په خپل زبان دی ان عاملون یقینا موږ عمل کوون کیو دا مضمون بار بار تیر شوی دی چې غلط ماحول نه بزان ساتي وانتظروا انتظار کوی دا عذاب ان منتظرون موږ هم انتظار کوون کیو خلاصه در طور صورت ذکر کئی صورت کی سلور مسائل اهم دغی عادہ کئی وللہ او خاص د اللہ د پارا غیب السماوات پټ د اسمان دی ول ارض او دزم کی او الیه یرجع الامر او د اللہ تا واپس کی دی شکار کله ټول فعبده نو د اللہ بندگی وکا او توکل علیه توکل ک پا باندې و ما ربک او نه ستارب غافل النا خبر ما تعملون د اغسنا چی تاسو کویا نو صورت امتیازات گنڈی یو پاک دانه چې سلور مسائل به تفصیل ذکر شو نو انبیاء علیهم الصلات والسلام واقعات به ذکر شو او صورت کې د اقامت مسله را لړ چې دا اهم خبره ده سورہ یوسف